اس کو کلمہ کہتے ہیں. زبان سے نکلنے والا بہانا لفظ, صرف میرے ساتھ, زبان سے نکلنے والا, زبان سے نکلنے والا بامانا لفظ. بامانا اگر اس کا کوئی معنی ہو تو وہ کلمہ ہوگا, اگر اس کا معنی نہ ہو تو وہ کلمہ. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یار بوتل شوتل پی لو, تو یہ بوتل کلمہ ہے اور شوتل یہ کلمہ نہیں. اللہ اکبر. تو پوچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص نے قرآن کریم کو غلط پڑھا, ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کو اس نے ورسولی ہی پڑھا. اس صورت میں اس کے معنی انتہائی غلط بن جاتے ہیں اور اس کا مطلب نکلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا اللہ بری ہے مشرکوں سے. اس کا اصطلاحی معنی ہے زبان سے نکلنے والا ہر با معنی. با معنی لفظ اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اگر وہ بے معنی ہو, با معنی نہ ہو, تو اسے کلمہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اب دیکھیے کہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی مناسبت رکھتے ہیں. کیسے؟ کہ کلمہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ زخمی کرنا. عربی زبان کا ایک شعر ہے, شاعر کہتا ہے, جراحات السنانی لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. اگر تیر و تلوار سے کسی کو زخم لگایا دوائی دارو سے صحیح ہو جائے گا, لیکن زبان کے زخم صحیح نہیں ہوتے. تو اس لیے زبان سے نکلنے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. بعض لفظ زخمی کر دیتے ہیں زبان کے. کلمہ کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم اسم, دوسری قسم فعل, تیسری قسم حرف. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین. پہلی قسم اسم, دوسری قسم فعل اور تیسری قسم حرف. اسم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی شخص, جگہ یا چیز کا نام ہو یا صفت ہو. جو کسی شخص, جگہ, چیز کا نام ہو یا اس کی صفت ہو. اس کا نام کمپیوٹر. اب یہ کمپیوٹر اسم ہے نیاس, یہ اسم ہے کہ نہیں؟ نام ہے. لاہور جگہ کا نام ہے, لاہور اسم ہے نا. تو جو کسی جگہ, چیز, شخص کا نام ہو یا صفت ہو. صفت مثلا عربی زبان میں لفظ ہے حسن. حسن کا مطلب ہے خوبصورت. یہ بھی کیا ہے؟ اسم. یہ بھی, یہ صفت بھی اسم میں داخل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کسی شخص, جگہ یا چیز کا نام ہو وہ کیا ہے؟ اسم. جیسے کتاب, کتاب, یہ کیا ہے؟ اسم. جیسے جمیل, خوبصورت, یہ بھی کیا ہے؟ دوسری قسم کیا ہے کلمہ کی؟ فعل. جس سے کسی زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا سمجھ آئے. کسی زمانے میں, گزرے ہوئے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ آئے وہ کیا ہے؟ فعل. جیسے مثال کے طور پر خلق, پیدا کیا, یہ نام ہے کسی چیز کا؟ نہیں. کیا ہے؟ کام ہے فعل ہے. ذہبا وہ گیا, یہ بھی کیا ہے فعل, یہ نام تو نہیں ہوتا ذہبا کسی کا. اسی طریقے سے ضربا, ضربا کا مطلب ہے مارا, یہ بھی کیا ہے. عبادا عبادت کی, یہ بھی کیا ہے فعل ہے. ابھی مولانا ابو بکر صاحب آپ کو اجرا کروائیں گے اور قرآن کریم سے اسم فعل حرف آپ کو نکلوائیں گے, ان قواعد کا اجرا مولانا ابو بکر صاحب کروائیں گے. تیسری قسم حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ بیچارہ حرف, جو نہ کسی کا نام ہو اور نہ کوئی کام ہو تو وہ کیا ہے حرف. حرف بیچارہ, کیا فائدہ حرف کا؟ حرف کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. میں پہلے اردو کے اندر اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. قلم, اردو میں یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ قلم نام ہے یا کام ہے؟ اچھا, لکھا یہ کیا ہے؟ فعل. اب کوئی آدمی یوں کہتا رہے قلم لکھا, قلم لکھا, تو کوئی جڑے گا جملہ؟ اگر یوں کہہ دے قلم کے ساتھ لکھا, جڑ گیا نا جملہ. اب یہ جو ساتھ آ گیا ہے نا درمیان میں, یہ نہ اسم ہے نہ فعل ہے, یہ کیا ہے؟ حرف ہے. تو حرف کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اسموں فعلوں کو جوڑنے کا فائدہ دیتا ہے. عربی زبان کی مثال کے طور پر مین, مین کا مطلب ہے سے. اگر خالی با ہو بی تو اس کا مطلب ہے ساتھ. مثلا کوئی آدمی یہ کہے خرجت من المسجد, میں نکلا مسجد سے. سے کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ مین کا. تو اب خرجت اور مسجد ان دونوں کو جوڑا ہے کس نے؟ مین نے. لیکن مین خالی کوئی معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی نہیں. اگر کوئی آدمی کہتا رہے سے سے سے سے سے, کچھ سمجھ آئے گی؟ اسی طرح عربی زبان میں مین مین مین مین مین کوئی سمجھ نہیں آئے گی. ہاں خرج تو اکیلا بول دے, مسجد اکیلا بول دے تو ان کا ایک معنی ہے, سمجھ آتا ہے بندے کو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کا ایک معنی ہے. خرج تو میں نکلا, میں گیا, مسجد مسجد ایک جگہ کا نام ہے. تو حرف جو اسم اور فعل کو باہم ربط دینے کا فائدہ دے اور تنہا استعمال نہ ہو سکے اسے حرف کہا جاتا ہے. ہر اسم اور فعل میں کم از کم تین حرف ضرور ہوتے ہیں اور حرف میں تین سے کم بھی ہوتے ہیں. اسم اور فعل میں کم از کم کتنے حرف ہوتے ہیں؟ تین. اور حرف میں کم بھی ہو سکتے ہیں. جیسے مین, مین میں کتنے حرف ہیں؟ دو. دی, اس میں کتنے حرف ہیں؟ ایک. آج کی ہماری گرامر کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا, کلمہ, کلمہ کا لغوی, اس کو کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ کلمہ. کلمہ کا لغوی مطلب ہے زخمی کرنا, اور کلمہ کا اصطلاحی مطلب زبان سے نکلنے والا ہر بامانہ لفظ, اس کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین. سب سے پہلی قسم اسم, دوسری قسم فعل, تیسری قسم حرف. اسم جو کسی شخص, جگہ یا چیز کا نام یا صفت ہو, اور فعل جس سے کسی زمانے میں کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے, اور حرف جو اسم اور فعل کو باہم ربط دینے کا فائدہ دے اور تنہا استعمال نہ ہو سکے. ہر اسم اور فعل میں کم از کم کتنے حرف ضروری ہیں؟ تین. اور حرف کے اندر تین سے کم بھی ہو سکتے ہیں. یہ آج کا ہماری گرامر کا سبق ہوا. اور گرامر کے سبق کے اجرا کے لیے آپ ذرا پارے سامنے رکھ لیں الف لام میم کے. نہیں, آپ دوستوں کے پاس تو آواز آ رہی ہے, لیکن آپ کے پاس ممکن ہے جو نیٹ پر ساتھی موجود ہیں قرآن کریم کے پارے موجود ہوں, اگر تو پہلا پارا کھول لیجئے اگر آسانی سے میسر ہو سکیں, اور اگر نہ بھی ہو سکیں تو آپ سن لیں. اب گرامر کے حوالے سے یہ جو چند ایک باتیں بتلائی گئی ہیں تو قرآن کریم سے ان کا اجرا کروایا جائے گا. مشق کروائی جائے گی. اچھا جی, سورۃ البقرہ کھول لیں. اس میں چند ایک حروف ہیں, ان حروف کے بارے میں آپ سے پوچھوں, آپ مجھے بتلائیے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف. اور ابھی چونکہ ترجمہ زیادہ دوستوں نے نہیں پڑھا ہے, اس لیے ترجمہ میں خود ہی بتا دوں گا, لیکن آپ نے یہ بتلانا ہے کہ یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے. الف لام میم, ذالک الکتاب. کتاب, کتاب کو کہتے ہیں. یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. لا نہیں. یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف؟ حرف ہے. لا کسی کا نام ہوتا ہے؟ کسی کا نام نہیں نا ہوتا. اور یہ فعل ہے, اس میں کوئی زمانہ کام پایا جاتا ہے؟ ایک لطیفہ یاد آ گیا, ایک کتاب ہے علی عبد الفرید. ایک آدمی تھا اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا اور اس نے اپنا نام رکھ لیا لا. اس نے کیا نام رکھا؟ لا. نہیں, میرا نام ہے, میں جو مرضی نام رکھوں, کسی کو کیا اعتراض ہے, لا نام رکھوں یا کچھ اور نام رکھوں. اس نے اپنا نام رکھ لیا لا. اس کو جناب خلیفہ وقت نے گرفتار کیا, قید کیا, اس کو بلا کر کے پوچھا, او تو نے دعوی نبوت کیا؟ کہتا ہے جی ہاں. کہتا ہے تو نبی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں. اس نے کہا تو کہاں سے نبی ہو گیا؟ کہتا ہے جی حدیث میں آتا ہے میں نبی ہوں. وہ جھوٹا کہتا ہے حدیث میں آتا ہے میں نبی ہوں. اس نے کہا حدیث میں آتا ہے؟ میں نے تو نہیں کوئی حدیث ایسی پڑھی کہ جس میں نبی ہونے کا تذکرہ ہو حضور کے بعد. کہتے جی حدیث میں آتا ہے لا نبی آبادی. لا نبی ہوگا میرے بعد, ماشاء اللہ تعالی. حدیث میں تو یہ نا لا نبی آبادی, نہیں ہے کوئی نبی میرے بعد. اس نے نام رکھ لیا اپنا لا. ایک عورت کو بھی خیال آیا کہ میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا اس میں شریک ہو جاؤں, حصہ لے لوں. ہونی ویسے مرزا قادیانی کے زمانے میں چاہیے تھی تاکہ ان دونوں کا عقد نکاح ہو جاتا اور آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ. بہرحال تو وہ عورت جو تھی اس کو بھی خیال آیا کہ میں بھی دعوی نبوت کر دوں. مسلمہ قذاب کے دور میں بھی کیا تھا ایک عورت نے دعوی نبوت, شجاع اس کا نام تھا. تو اس عورت کے پیچھے لگ گئے. آج کل لوگ عورتوں کے پیچھے زیادہ لگتے ہیں اور ان کی باتیں زیادہ مانتے ہیں, تو اسی طرح اس کی باتیں بھی کچھ لوگوں نے مان لی اور اس نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا. کسی نے اس کو کہا کہ تو کہاں سے نبی بنی پھرتی ہے؟ کہتی جی حدیث میں آتا ہے لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا. یہ تو نہیں کہا عورت بھی نہیں آئے گی. اگر عورت کا کہا ہوتا تو کہتے لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گی. معاذ اللہ تعالی, اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. اچھا جی, الکتاب. لا, لا کا کیا لفظ, لا کا اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ آگے لفظ ہے ریب. ریب, ریب کا مطلب ہے شک. شک کرنا نہیں بلکہ شک. یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل بھی نہیں, یہ اسم ہے. اسم ہے. اگر ہوتا نا شک کیا, شک ہوا, شک کرتا ہے, شک کرے گا, شک کیا گیا, تو پھر فیل ہوتا. یہ ہے صرف شک. شک کرنے کا یہ نام ہے شک. تو یہ کیا ہے؟ اسم. یہ فیل اور حرف. فیل میں یہ علامت یاد رکھیں کہ اس میں زمانہ ہوگا ضرور. جس میں زمانہ پایا جائے گا نا, گزشتہ زمانے میں ہوا ہے یا ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا, وہ فیل ہوگا. اور جس میں زمانہ نہ ہو تو اگر اس کا کوئی اپنا معنی ہے تو وہ اسم ہوگا، اور اگر اپنا معنی نہیں بیچارہ آگے پیچھے جڑ کر کے مل کر کے کوئی معنی تو وہ حرف ہوگا. فی ہی اس میں، اس میں ایک لفظ آ رہا ہے فی، فی کا مطلب ہے میں، یہ کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ حرف ہے. ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئے ماشاءاللہ. اچھا جی، ہدن، ہدن للمتقین، ہدن، ہدن کا مطلب ہے ہدایت، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل نہیں ہوگا، اسم ہوگا. اگر ہوتا نا ہدایت دی، ہدایت، ہدایت ہوئی، ہدایت دے گا، ہدایت دیتا ہے. ماشاءاللہ چوئی صاحب نے سمجھا رہی ہے انشاءاللہ. ہدن کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت. تو یہ کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ آپ کو بی اے ایم اے میں بڑی کام آئے گی انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ کو جو دوست کر رہے ہیں انشاءاللہ، یہ گرامر بہت کام آئے گی. ہدن للمتقین، دو لفظ ہیں، ایک ہے لی اور ایک ہے متقین. لی کا مطلب ہے لیے، کہہ دینا میرے لیے، اس کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، لیے. لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے. متقین پرہیزگار. لی اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ دیکھ لیں. لی، لیے. جو نیٹ کے اوپر دوست سن رہے ہیں وہ بھی ذرا اپنی آرا پیش کریں. اچھا ماشاءاللہ، لی کے بارے میں حرف بتایا انہوں نے، ٹھیک ہے جی، کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ. لی، لیے حرف ہے جی، اسم نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی لی کہتا رہے، لیے لیے لیے لیے لیے، کوئی سمجھ آئے گا؟ جب آگے پیچھے ملے گا تو سمجھ آئے گا نا. متقین پرہیزگار، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. یؤمنون، الذین یؤمنون، یؤمنون کا مطلب ہے وہ ایمان لاتے ہیں، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ ماشاءاللہ، یؤمنون فعل ہے. بالغیبی، غیب پر، با کا مطلب ہے پر، اور غیب، غیب. تو یہ جو بی ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ حرف ہے. دیکھ لیں، اس کا ترجمہ ہے پر. اچھا یہ بتائیں کہ اردو میں جو پر ہے یہ اسم ہے یا حرف ہے؟ دیکھیں اردو میں جو پر ہے نا وہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، کسی چیز پر، اور ایک ہے پرندے کے پر. وہ جو پرندے والا پر ہے وہ اسم ہے، اور جو کسی چیز کے اوپر ہے وہ پر حرف ہے. بالغیب، غیب، غیب جو چیز پوشیدہ ہو، غیب. یہ بتلائیں کہ یہ فعل ہے یا حرف ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، آپ تو ماہر ہو گئے. بالغیب، وا، وا کا مطلب ہے اور، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اگر کوئی آدمی بیٹھ کے گردان کرتا رہے اور اور اور اور اور، سمجھ آئے گی کسی کو؟ واہ واہ واہ واہ، وہ اردو والا واہ واہ نہیں، عربی والا واہ واہ واہ واہ، کوئی نہیں سمجھ آئے گا. یقیمون، یقیمون کا مطلب ہے وہ قائم کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں. یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ الصلاۃ، الصلاۃ نماز. و ممانا، رزق کا مطلب ہے ہم نے دیا، ہم نے رزق دیا، رزقنا. یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف؟ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، فعل ہے. والذین یؤمنون، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. بما انزل، انزل نازل کیا گیا، فعل. الیک آپ کی طرف، الی الا تھا اس کو آگے ساتھ ملا دیا، جوڑ دیا، الی ہو گیا. الیک، الا کا مطلب ہے طرف. الا یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ حرف ہے. الا طرف. وَبِالْآخِرَتِ اور آخرت پر. آخرت اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ آخرت اسم ہے, آخرت کوئی کام تھوڑا ہے, نام ہے نا. یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. یوقنون اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ ماشاءاللہ آج اتنے اجرا کافی ہے, کل انشاءاللہ جو جو قواعد پڑھے جائیں گے ان کا مزید اجرا بھی کروایا جائے گا. اور مولانا ابو بکر صاحب انشاءاللہ اجرا کی ذمہ داری ان کی ہوگی, اور جو تجوید کے قواعد پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی اجرا ہوگا. وہ بھی قاری صاحب ماشاءاللہ, قاری حفیظ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, قاری عبید اللہ صاحب بھی آئیں گے, اور بھائی محمد آصف صاحب بھی یہاں موجود ہیں. یہاں ماشاءاللہ اور بھی بہت سے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, انشاءاللہ ان سے بھرپور رہنمائی حاصل کریں گے. تو اب جو ہے تھوڑا سا ترجمے کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. ہماری گرامر کا سبق ختم ہوا, اب سورۃ الفاتحہ کھول لیجئے سارے. رحمان الرحیم, قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ. اس کا آج ہم نے الگ الگ ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ پڑھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے 80,000 الفاظ میں سے 2,000 الفاظ وہ ہیں کہ اگر مقرر الفاظ ڈبل آنے والے الفاظ حذف کر دیں تو 2,000 رہ جاتے ہیں. 2,000 میں سے 500 اردو میں استعمال ہوتے ہیں, اور 1,500 ایسے الفاظ ہیں کہ انہیں یاد کرنے تو قرآن سمجھنا بندہ آسان ہو جائے گا. ماشاءاللہ اس مسجد کے قرب و جوار میں جب سب بندے قرآن سمجھنے لگ جائیں گے تو کیا ہی عجیب ماحول ہوگا انشاءاللہ. پورے محلے میں ماشاءاللہ, آبادی میں, ایک علاقے میں, اور یہ تحریک یہاں سے چلے گی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی یہ تحریک. اچھا جی, الحمد, الحمد میں دو لفظ ہیں. کتنے لفظ ہیں؟ ایک ال اور دوسرا حمد. ال کے کئی معنی آتے ہیں اور گرامر کے اندر وہ معنی آئے جاؤں گا. یہاں پر ال کا معنی کرنا ہے تمام. کیا معنی کرنا ہے؟ تمام یا سب. ٹھیک ہے جی, انگلش میں اس کا متبادل لفظ ہے آل, تمام. حمد, حمد کا مطلب ہے تعریف. بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا؟ حمد تعریف, حمد باری. الحمد تمام تعریفیں. آپ یہ کہیں گے کہ یہ آپ نے آخر میں این کہاں سے لگا دیا, یہ تو نا تمام تعریف, تو یہ تعریفیں کہا نا میں نے, تمام تعریفیں. یاد رکھیے ایک مسئلہ آگے بھی آئے گا کہ جملے کو جوڑنے کے لیے, عربی زبان کے جملے کو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے جوڑنے کے لیے ہمیں اپنے پاس سے ہیں, ہوں, ہو اور اس قسم کے الفاظ لگانے پڑیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگے ایک اور مثال آ رہی ہے, اس کے اندر مزید بات واضح ہو جائے گی. الحمد میں کتنے لفظ ہو گئے؟ دو. ایک ال اور دوسرا ال کا معنی کیا ہے؟ تمام. اور حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف. الحمد کا معنی کیا ہو جائے گا؟ تمام تعریفیں. للہ اس میں دو لفظ ہیں, ایک ہے لی اور دوسرا ہے اللہ. لی کا مطلب ہے لیے. کیا مطلب؟ لیے. کہنا ہو خالد کے لیے تو کیا کہیں گے؟ لی خالد. کہنا ہو زید کے لیے کیا کہیں گے؟ لی زید. کہنا ہو خادم اسلام کے لیے لی خادم. ٹھیک ہے جی, نیٹ کے اوپر جو موجود دوست ہیں وہ بھی مشق کریں. کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر لی لگا دیا جائے تو معنی کیا بنے گا؟ لیے. مثلاً عربی زبان میں زمین کو کہتے ہیں عرض. کہنا ہو زمین کے لیے کیا کہیں گے؟ لنارض. آسمان کو عربی زبان میں کہتے ہیں سما. کہنا ہو آسمان کے لیے لسما. اردو کے ساتھ بھی لی لگا رہے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ علی مفتی صاحب ماشاء اللہ. تو اگر آپ میں سے جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے سر پہ, عربی میں ویسے ٹوپی کو کہتے ہیں قلنسوا, لیکن یہ لفظ چودھری صاحب کو بڑا مشکل لگے گا, اس لیے قلنسوا کی بجائے چودھری صاحب یوں ہی کہتے ہیں لی ٹوپی. اور جب ہم گرامر پڑھا کرتے تھے تو چونکہ ہم نے علامات لگانی ہوتی تھی, کوئی بھی لفظ لے لیتے تھے اس لفظ کی گردانیں گھڑ دیتے تھے. مثلاً یہ ایک لفظ لے لی پھٹی, یہ کتاب, کتاب کی گردان بنانی, کتابا کتابا کتابو کتابت کتابتا کتاب کتابتا, وہ جو بھی لفظ, یعنی مشق کرنی ہے, ایک نا مشق مقصود ہے. تو لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے, للہ اللہ کے لیے. اب دیکھیے الحمد کا کیا مطلب ہوا؟ للہ اللہ کے لیے ہے. یہ کہاں سے نکالا؟ گھر سے. یہ اس کے لیے آپ کو عربی میں کوئی ورڈ نہیں ملے گا, کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا کہ آپ بتلا سکیں یہ ہے, ہیں, ہوں, ہو, یہ فلاں لفظ کا ترجمہ ہے. آپ کو عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا. یہ ہم نے کہاں سے لگانا ہے؟ اپنے پاس سے, اور آئندہ بھی لگائیں گے. اصل میں عربی زبان میں اس جیسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. عربی بڑی جامع اور بڑی فصیح زبان ہے. اس زبان کے اندر مختصر الفاظ کے اندر معنی بڑے جامع ادا ہو جاتے ہیں, لہذا ان کو ہے, ہوں, ہو لگانے کی ضرورت ہی نہیں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آ کا ترجمہ, ال کا ترجمہ تمام, ہم کا ترجمہ لی, اللہ اللہ. بس آج اتنا ہی کافی ہے, کل انشاءاللہ اس کی مقدار بڑھائیں گے. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر سبق کی سمجھ آئی, آسان لگا, مشکل نہیں لگا, آپ پابندی سے کلاس میں شریک ہو, دوسرے بھی ساتھیوں کو لے کر کے آئیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ کل کلاس بھی بڑھے گی اور اساتذہ بھی انشاءاللہ زیادہ شریک ہوں گے. آپ کاپی پینسل, جی کل کاپی پینسل بھی لے کر کے آئیے. جو نیٹ والے دوست بھی کاپی پینسل لے کر کے آئی, آپ کو بھی لکھوایا جائے گا, اور انشاءاللہ خلاصہ ملخص لکھوایا جائے گا, خلاصہ لکھوایا جائے گا, زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں. وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ, کل اس سے آپ تحریر کر لیں گے انشاءاللہ. چلیے دعائیں خیر کریں. چلیے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ, یہ جو قرآن کلاس کا, قرآن کو سمجھانے کا, سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے, اس میں خیر و برکت نصیب فرما, اور اے اللہ اس کے فائدے کو تام عام نافع بابرکت بنا, اور اے اللہ قرآن کریم پر سمجھ کر عمل کرنے والا بنا, اور اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنا. اے اللہ, اس کے کام کو اور اس کی محنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.